Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od środowej nocy sprawdzono ponad 2000 hektarów. Po 5-letnim Dawidzie wciąż nie ma śladu. Kandydatka na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wciąż nie jest pewna poparcia w Parlamencie Europejskim. W Suwałkach trwa wielkie święto bluesa, czyli Suwałki Blues Festival 2019. Wieczorem policja przerwała zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 5-letniego Dawida, który zaginął w okolicach Warszawy. Nocne działania mają prowadzić żołnierze obrony terytorialnej wyposażeni w noktowizory. Jutro rano funkcjonariusze policji powrócą do poszukiwań. Dziś poszukiwania prowadzono wzdłuż autostrady A2 w rejonie węzła Konotopa w miejscowości Duchnice i w Natolinie. Funkcjonariuszom pomagały specjalnie wyszkolone psy tropiące. W akcji uczestniczyły śmigłowce, policjanci używali też dronów. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nimi i jego ojcem zgłosiła rodzina. 5-letni Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godziny 17 w środę. Według ustaleń policji tego samego dnia przed 21 ojciec odebrał sobie życie. Od środowej nocy służby sprawdziły już ponad 2000 hektarów. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie jest jeszcze pewna poparcia w Parlamencie Europejskim. Na jego zebranie ma kilka dni. Głosowanie nad jej kandydaturą zaplanowano na wtorek na sesji plenarnej parlamentu w Strasburgu. Jedną z kluczowych ról mogą odegrać konserwatyści, do których należą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Największa grupa w Europarlamencie, centroprawica, czyli rodzina polityczna, z której wywodzi się Ursula von der Leyen, już zadeklarowała poparcie. Kolejne dwie frakcje, socjaliści i liberałowie, uzależniają to poparcie od spełnienia kilku warunków. Jednym z kluczowych dla nich jest stanowczość wobec przestrzegania praworządności. Tak mówił szef liberałów Dacian Cioros. Potrzebny jest jasny mechanizm monitorujący przestrzeganie zasad państwa prawa powiązany z sankcjami. A tak mówiła szefowa socjalistów Iracy Garcia Perez. Czekamy na odpowiedzi w najbliższych dniach i później przedyskutujemy, jak głosować. Przy wciąż niepewnym stanowisku socjalistów i liberałów i sprzeciwie zielonych, którzy już zapowiedzieli, że nie poprą Niemki, bo nie usatysfakcjonowały ich jej wypowiedzi, kluczowe mogą okazać się głosy konserwatystów, do których należą europosłowie PiSu. Rząd z kolei mógłby oczekiwać w zamian dobrej teki w nowej Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Francji ogłosił, że powstanie Narodowe Dowództwo Sił Kosmicznych, które będzie częścią lotnictwa wojskowego tego kraju. Podczas spotkania z dowódcami francuskiej armii w przeddzień Narodowych Obchodów Dnia Bastylii, Emmanuel Macron powiedział, że nowe dowództwo zostanie utworzone we wrześniu. Jego celem ma być zapewnienie rozwoju i wzmocnienie zdolności obronnych Francji w kosmosie, w tym ochrony francuskich satelitów. Tłumy fanów pod scenami, muzyka z każdego zakątka miasta. W Suwałkach trwa wielkie święto bluesa. Dziś wypełniły koncerty na mniejszych i większych scenach plenerowych. Tradycyjnie także zabrzmiał ryk silników. Co roku motocykliści w paradzie przejeżdżają przez centrum miasta, a w zdarzeniu towarzyszy koncert na jadącej lawecie. Suwałki żyją właśnie takim bluesem, takimi zlotami motocyklowymi. Wszyscy na ulicach. I to jest piękne. Właśnie ten festiwal ma taką magię trzydniowego cudownego święta dla tych, którzy kochają bluesa, a jestem taką osobą i mimo wielu kilometrów przyjeżdżam i będę przyjeżdżała, bo okoliczności Suwałk, przyrody, bluesa z tym związane są tak piękne, że tak trzeba. Festiwal sam rzeczywiście jest formą bardzo, bardzo atrakcyjną i taką niepowtarzalną. Impreza rzeczywiście jest wspaniale zorganizowana przede wszystkim i wolny dostęp do wszystkich koncertów i jest taki porządek, jest świetny. Jutro, w ostatnim dniu festiwalu, uznane zespoły bluesowe powalczą w konkursie Polish Blues Challenge. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rozpogodzenia tylko na północy kraju, miejscami przelotny deszcz. W południowej połowie kraju także burze, od 18 stopni w Trójmieście i Suwałkach do 23 w Bydgoszczy i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lipcowa premiera w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Halo. Pan inspektor Stanisław Przemuda? Pani minister chciała z panem porozmawiać. No tak. Panie inspektorze, niech pan sobie odpuści i szuka prawdziwych złodziei tej gitary. Rozumiemy się? Będą niespodzianki. Wojciech Fułek.

sztuka była grana w Teatrze Noela Coward'a w Londynie, jest oparta o być może znany Państwu klasyczny film z lat 50. pod tym samym tytułem, czyli Wszystko o Ewie. Tym razem w głównych rolach zamiast Betty Davis, Gillian Anderson, a zamiast Anne Baxter, Lily James. Do tej ścieżki dźwiękowej autorstwa PJ Harvey wrócimy jeszcze dzisiaj, a będzie przez całą audycję dominował nastrój właśnie taki nieco transowy, troszkę mroczny. Teraz nowy album, który bardzo przeżywam, Anima Toma Yorka. Jest przepiękny i jest to olbrzymia przyjemność słuchać go po raz kolejny. To będzie utwór Runaway Away. your real friends are. Tom York i Runway Away, błędnie przeze mnie przedstawione przed samym utworem. Płyta Anima ma towarzyszący, został zrobiony przez Paula Thomasa Andersona film towarzyszący temu albumowi. Niestety jeszcze go nie widziałam, ale zauważam w tej chwili, że wątek historii opowiadanych wizualnie będzie się przewijał w dzisiejszej audycji, bo zaczęliśmy od muzyki do sztuki teatralnej. Teraz album, który ma towarzyszący obraz ruchomy. A o kolejnej artystce przypomniałam sobie, wertując kilka ścieżek dźwiękowych, w tym ścieżkę do filmu All I See Is You, gdzie zauważyłam, że jej zespół White Magic pojawia się w utworze dużo, dużo, dużo starszym niż sam film. Więc uznałam, że pora przypomnieć sobie White Magic. To niezwykły zespół, niezwykła artystka Mira Bilot. Posłuchajmy utworu All the World Wept. I spy it would fall down. All the World Wept i White Magic, czyli zespół Miry Bilot. Ten utwór pochodzi z albumu Dat Rosa Mel Apibus, rok 2004. Zostaniemy na chwilę w strefie wpływów folkowych, choć nieco mniej psychodelicznych niż Mira Bilot. To będzie utwór z wczesnej płyty Joni Mitchell, Song to a Seagull, rok 68, The Pirate of Penance. Anchored on a Wednesday, and why he came to port, I wonder, to see a lady, so my friends say. She dances for the sailors in a smoky cabaret bar underground, down in a cellar in a harbor town. I know he told her love was treasure, and she woke and found he'd gone. I saw his sails unfurling Thursday dawn. The pirate, he will sink you with a kiss, he'll steal your heart and sail away. He'll leave you drowning in the thoughts of never broken promise in the bay. He came again to see her, yes, I think they told me it was Saturday. I couldn't see them, didn't see them. I don't believe what you are saying. It isn't true, I hardly knew him. Is this some game that you are playing? Go ask the dancer, she's the one who saw him last, the one who drew him here. He hasn't come to me since spring last year. The time when he would bring me silks and sandalwood and Persian lace, and he would hold me close and tell me sailing stories by the fireplace. I was at sea, I tell you, I was nowhere near the mentioned murder place. Come and soon she knows the answer. The Pirate of Penance, Joni Mitchell, Song to a Seagull. Wracamy do scenicznej adaptacji filmu Josepha Mankiewicza, All About Eve. Wspomnę może o tym, że przeniósł ją na scenę Ivo van Hove, a jak już Państwo wiedzą, muzykę do tej adaptacji napisała PJ Harvey i nagrała ją również. Możemy na tej ścieżce dźwiękowej usłyszeć obie aktorki wcielające się w główne role. Tutaj posłuchamy Gillian Anderson. Piosenka nosi tytuł The Sandman. The Sandman, PJ Harvey, tutaj słyszeliśmy głos Gillian Anderson. Gillian Anderson już dawno temu, w roku 97, uchyliła rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o swoje możliwości wokalne. Tamten utwór był trochę innej stylistyce niż ten, który słyszeli Państwo przed chwilą. Zostawiam to dla Państwa jako mała królicza nora, w którą Państwo mogą wskoczyć, kiedy ta audycja się skończy. Ale powiem jedną rzecz. Słychać, że Gillian Anderson ma świetny muzyczny słuch, ponieważ kiedy słyszymy, jak śpiewa w tym utworze, myślę, że Państwo również słyszą to demo, które PJ Harvey wysłała Gillian Anderson i w jaki sposób ona dostosowuje swój głos do tego, co mogła od PJ Harvey usłyszeć. No to jeszcze jedna śpiewająca aktorka. Ścieżka dźwiękowa, o której już wspominałam, film thriller psychologiczny All I See Is You. Wszedł do kin parę lat temu. To będzie Blake Lively śpiewająca piosenkę Double Dutch. I like to double dutch. I like to swim. It makes me happy, it makes me grin. I like to double dutch and dance in two. It makes me happy and all I see is you. Playing tennis after school, picking flowers by big blue swimming pools. I like to double dutch. I like to run. It makes me happy. It's so much fun. I like to party with hula hoops. It makes me happy and all I see is you. And when I'm happy, all I see is you. All I See Is You to tytuł filmu, z którego pochodzi ta piosenka. Double Dutch śpiewała Blake Lively. Lato, niby jest pełnia lata, ale wiadomo, że za chwilę już jesień. Muzycy planują tradycyjnie trasy koncertowe na tę porę roku. Jednym z takich muzyków jest moja ulubiona gwiazda YouTube'a i muzyka zajmująca się elektroniką Cuckoo, czyli Andreas Paleologos. Niedawno oznajmił, że rusza w trasę z Hanne Hückelbeck, którą państwo znają dobrze, jeśli nie skądinąd, to chociażby z tej audycji. Cuckoo będzie grał jedynie na klawiszach w zespole Hanny Hückelberg. Pytałam go, czy może otwierałby te koncerty swoim własnym repertuarem. Niestety nie, ale może warto samą nawet Hannę Hückelberg złapać w trasie i przy okazji zobaczyć, co robi za jej plecami Cuckoo. Posłuchajmy z tej okazji utworu z ostatniego płyty Hanny, płyta Trust, utwór Duper. No, I Slamrötte I både hjärte och dörra du reiter deg min siden ut en storm fra en mørk skog ska kjent med så godt at du har lært av tide når den melder sin ankomst de sier jeg skal ta det som et kompliment at du ringer deg for meg men jeg min, jeg vil savne deg så, for jeg må tro. a ty ta cheat for a debacle. Men so for a seven and da Weller i Phoenix. To było z jego płyty Saturn's Pattern, rok 2015. Posłuchamy teraz piosenki, którą w roku 80 wydała Toya. Ja cały czas szykuję dla Państwa jakiś bardziej sensowny... taką pracę, może nie pracę, zbiór piosenek nagrywanych przez brytyjskie wokalistki na przełomie lat 70. i 80. Mniej więcej krążące gdzieś wokół stylistyki New Wave, ale odchodzące od niej na różne ciekawe sposoby. To będzie utwór, który ukazał się wyłącznie na singlu Bird in Flight. Toya Wilcox i Bird in Flight. Nowa płyta Marka Ronsona, jak Państwo wiecie, już od jakiegoś czasu szaleje po listwach. Tak, po listwach przebojów też szaleje, ale głównie na listach przebojów. Late Night Feelings. A ja uparcie wracam chyba jednak do mojej ulubionej płyty Marka Ronsona, nagranej jako Mark Ronson and the Business International Record Collection. To będzie utwór z tej właśnie płyty. Rose Eleanor Dogal i Alex Greenwald. The Night Last Night. Thank you. nothing to be taken, and there's nothing to be given. I don't care about the living, I can lie, I can lie. And then I was reborn, it was the night I died for sure. And all I saw was the morning of the night, last night. And there's no fight, the day has come, my chance was gone. Night, last night, Mark Ronson and the Business International. Przychodzi czas na pożegnanie. Nazywam się Gaba Kulka, tę audycję przygotowałam z Iwanką Kunewą i Olą Paszun. Zostawimy Państwa z walijskimi klasykami techno. Underworld, to będzie utwór Jumbo. Dobranoc. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light.